Іліана Рос-Лецінген, кангрэсмен ЗША, старшыня міжнароднага камітэту Палаты прадстаўнікоў. Грыф Георгій, Грымман, Куак Антон, Дабыджанка, Дамарот Болха, Джанідо, Дударчык, Дурэктар Кустіна, Ісленэнтэ, Джуніак.